Па-сапраўднаму матывы маленькага прынца пачалі складвацца ў Антуана де Сент-Экзюпері з пачаткам вайны. У гэты перыяд ён нярэдка маляваў адзін і той жа малюнак. Хлопчык з крыльцамі або без крыльцаў здзіўлена глядзіць за воблака на зямлю, на яе дамы, на авечак. Гэты здзіўлены хлопчык усё больш не даваў спакою пісьменніку, ваеннаму лётчыку, прапаведніку духоўных каштоўнасцяў. Экзюперы піша сваёй маці. Свет успамінаў дзяцінства, нашай мовы і нашых гульняў забаў. Заўсёды будзе мне здавацца безнадзейна больш праўдзівым, шчырым, чым любы іншы. Я з майго дзяцінства. Я прыйшоў з дзяцінства, быццам з краіны. Субстанцыя духу не давала спакою Антуану ўсё жыццё. Незадоўга да гібелі, а яго апошні баявы вылет адбыўся 31 ліпеня 1944 года, ён напісаў пісьмо генералу Х. Там ёсць такія радкі. Ах, генерал, існуе толькі адна праблема. Одна адзіная на свете. Вернуть людям духовную сутность, духовные турботы. Зрабіць так, каб их захлеснуло чымсьці накшталт грегорианского песнопення. Калі б я был верником, и скончыўся гэты час неабходной няўдзячнай работки, я мог бы жить только у бенедыктинском монастыры селизма, дзе пад скляпеннямі разліваецца грэгарыянскае літургічнае песнапенне. Разумееце, жыць халадзільнікамі, палітыкаю, балансамі і красвордамі больш нельга. Нельга. Нельга больш жыць без паэзіі, фарбаў, любові. Варта пачуць сялянскую песню 15-го стагоддзя, і адразу разумееш, куды мы скаціліся. У вушах у нас стаіць адно – голас робата прапаганды. Не крыўдуйце на мяне. 2 мільярды людзей не чуюць больш нічога, акрамя робата, не разумеюць нічога, акрамя робата, самі становяцца робатамі. Існуе толькі адна праблема. Одна адзіная. Узгадаць, што існуе яшчэ і жыццё духу, куды больш узнёслае, чым жыццё розуму. І гэтае жыццё духу адзінае, што прыносіць задавальненне чалавеку. Жыццё духу пачынаецца там, дзе істота, адзіная, непадзельная, мысліцца як нешта вышэйшае за матэрыялы, з якіх яна складаецца. Любоў да свайго дому ўжо ёсць жыццё духу. Гэтыя думкі Антуана такія сучасныя, так патрэбныя сёння ў нашым хаосе, у бязладзі, у матэрыяльнай і маральнай распусці. Так, уся яго літаратурная творчасць і ярчэй за ўсё маленькі прынц – гэта паказ нікчэмнасці спрэчак і разыходжанняў перад тым цудоўным, што ёсць у кожным чалавеку, як бы глыбока гэтае цудоўнае не было прыхавана. А зараз у пошуках ісціны адправімся з маленькім прынцам у далёкае вандраванне па розных планетах і астэроідах. Thank you. Найбліжэй да планеты маленькага прынца былі астэроіды. Вось ён і вырашыў для пачатку наведаць іх. На першым астэроідзе жыў кароль. На другой планеце жыў славалюб. На наступнай п'яніца. Маленькі прынц прабыў яго зусім нядоўга, але стала яму пасля гэтага даволі сумна. «Што ты тут робіш?» Запытаўся ён у п'яніцы, які самотна сядзеў перад процьмай бутэлек, парожніх і поўных. «П'ю». «А навошта?» «Каб забыць». «Пра што забыць?» Дапытваўся маленькі прынц, якому стала шкада небараку. «Каб забыць, што мне сорамна». «Сорамна чаго?» «Сорамна піць». Адрэзаў п'яніца і канчаткова панурыўся ў маўчанні. Збянтэжаны маленькі прынц рушыў далей. Чацвёртая планета належала дзелавому чалавеку. Ён быў так заняты, што нават не падняў галавы, калі падышоў маленькі прынц. Але маленькі прынц задаў яму столькі пытанняў, што дзелавому чалавеку паняволі давялося адказваць. «Ты валодаеш зоркамі? А навошта табе валодаць зоркамі?» «Каб быць багатым». «А навошта быць багатым?» «Каб купляць іншыя зоркі, калі хто-небудзь адкрывае». Ён разважае амаль так, як той п'яніца. «І што ж ты з імі робіш?» «Проста распараджаюся імі, лічу і пералічваю. Цяжкая работа, але я чалавек сур'ёзны». «Калі ў мяне ёсць шаўковы шалік, я магу закруціць яго на шыі і ўзяць з сабой. Калі ў мяне ёсць кветка, я магу сарваць яе і ўзяць з сабой. А ты ж не можаш пазбіраць зоркі?» «Не, але я магу іх пакласці ў банк». «Як гэта?» «А так, пішу на паперчыне, колькі ў мяне зорак, потым кладу гэту паперчыну ў шафу і замыкаю шафу на ключ». «І ўсё?» «Гэтага дастаткова». «Займальна і даволі паэтычна, але не так ужо гэта і сур'ёзна». «У мяне ёсць кветка, і я штодня яе паліваю. У мяне ёсць тры вулканы, і я кожны тыдзень іх прачышчаю. Усе тры, нават што даўно патух. І маім вулканам, і маёй кветцы карысна, што я валодаю імі. А якая карысць ад цябе зоркам?» Дзялок разявіў рот, але не знайшоў, што адказаць. І маленькі прынц рушыў далей. Thank you. шостая планета была у 10 разоў большая за папярэднюю. На ёй жыў стары, які пісаў таўшчэзныя кнігі. І падарожнік узрадаваўся ён, калі заўважыў маленькага прынца. Адкуль ты? Што гэта за кніга такая таўстенная? Што вы тут робіце? Я географ. А што такое географ? Гэта вучоны, які ведае, дзе знаходзяцца моры, рэкі, гарады, горы і пустыні. Як цікава! Вось гэта сапраўдны занятак. Ніколі яшчэ не бачыў я такой велічнай планеты. У вас вельмі прыгожая планета. Тут ёсць акіяны? Не, гэтага не магу ведаць. Ну, а горы? І пра гэта я таксама не ведаю. Але ж вы географ? Правильно, я географ, а не подорожник. Мне так не стае гэтых подорожников. Географы не займаются подликом городов, рек, гор, моров, океанов и пустынью. Географ надто важная особа. Яму нема калі госить. Я слухаю тебе. Да у меня там няма нічога асабліва цікавага. Планета маленькая. Ёсць у мяне 3 вулканы. 2 дзейнічаюць, 1 даўно патух. Але ж ці мала што можа стацца? Так, усё можа стацца. Ну? А яшчэ ёсць у мяне кветка. А не, кветак мы і не адзначаем. Гэта чаму ж? Гэта ж самыя прыгожыя. Таму што кветкі эфемерныя. Аднак што такое эфемерны? Гэта тое, што можа знікнуць у бліжэйшы час. Мая кветка можа знікнуць у бліжэйшы час? Ну, безумоўна. Мая краса і радасць недаўгавечная, і ёй няма чым абараніць сябе ў гэтым свеце. У яе ўсяго толькі і ёсць 4 калючкі. А я пакінуў яе зусім адну на планеце. Маленькі прынц упершыню пашкадаваў, што пакінуў сваю кветку, але ён усё-такі ўзяў сябе ў рукі. Што б вы параілі мне наведаць? Наведай планету Зямля. Пра яе ходзіць добрая слава. І маленькі прынц рушыў у дарогу, але думкі яго былі пра самотную кветку. Трапіўшы на зямлю, маленькі прынц быў дужа здзіўлены, што нікога не ўбачыў. Ён нават падумаў, ці не заляцеў ён часам на якую-небудзь іншую планету. Але тут заварушылася ў пяску нейкае колца колеру месячнага святла. Добры вечар. Добры вечар. На якую планету я трапіў? На зямлю. У Афрыку. Вось як? А што, на зямлі няма людзей? Тут пустыня, а ў пустыні ніхто не жыве, але зямля вялікая. Для чаго свяціць зоркі? Ці не для таго, каб рана ці позна кожны мог адшукаць сваю зорку? Глянь, вунь мая планета, якраз над намі. Прыгожая планета. Але як далёка да яе? А што ты будзеш рабіць тут, на зямлі? Я пасварыўся са сваёй кветкай. А, вось яно што. А дзе ж людзі? Неяк самотна ў гэтай пустыні. Між людзей таксама самотна. Дзіўная ты істота, тонкая, як палец. Затое магутнасці ў мяне больш, чым у пальцы караля. Якая ж ты магутная! У цябе нават ног няма. Ты нават падарожнічаць не можаш. О, я магу даставіць цябе далей, чым любы карабель. Кожнага, каго я крану, я вяртаю зямлі, з якой ён выйшаў. Але ты чысты і прыляцеў з зоркі. Мне шкада цябе. Ты такі бездапаможны на гэтай камяністай зямлі. А я змагу дапамагчы табе, калі ты моцна засумуеш па сваёй планеце. Я магу. Я цудоўна зразумеў цябе, але чаму ты ўвесь час гаворыш загадкамі? Я вырашаю ўсе загадкі. Маленькі прынц прайшоў усю пустыню і не сустрэў ніводнай жывой душы. За ўвесь час яму трапілася толькі адна адзіная кветка. Кволенькая, непрыкметная кветачка у тры пялёсткі. Добры дзень, добры дзень. А дзе людзі? Кветка аднойчы бачыла, як міма ішоў караван. Людзі? Ды іх, па-мойму, всяго пяцёра ці сямёра. Я іх бачыла некалькі гадоў назад. Але хто іх ведае, дзе іх шукаць? Іх носіць ветрам, у іх няма каранёў, і праз гэта ў іх безліч турбот. Бывай, бывай. Маленькі прынц падняўся на нейкую высокую гару. З такой высачэзнай гары ён думаў пабачыць усю планету і ўсіх людзей. Але навокал, перад яго вачыма, тырчалі адны вострыя вяршыні скал. Добры дзень! Добры дзень! Добры дзень! Хто вы? Хто вы? Хто вы? Будьце моімі сябрамі! Будьце моімі сябрамі! Я з усім адзін! Я з усім адзін! Якая дзіўная планета! Сухая-сухая, і ўся калючая нейкая, і салёная. А людзям уяўлення бракуе. Яны толькі паўтараюць тое, што ім скажаш. Дома ў мяне была кветка. Тая заўсёды пачынала гамонку першае. Доўга блукаў маленькі прынц па пясках, снягах ды скалах і натрапіў на нейкую дарогу, а ўсе дарогі вядуць да людзей. Перад ім квітнеў сад з мноствам ружаў. Добры дзень! Добры дзень! Маленькі прынц не мог паверыць сваім вачам. Усе яны былі так падобныя да яго кветкі прыгажуні. Хто вы? Мы ружы. Вось як. Я чуў ён сябе вельмі няшчасным. Яго прыгажуня казала, што яна адзіная такая ва ўсім сусвеце. І вось калі ласка. У адным толькі садзе іх цэлых 5000, як на падбор. Яна вельмі прызлавалася, калі побачыла іх. Яна страшэнна закашляла і прыкінулася, што памірае, абы не паказацца смешнаю. І я быў бы вымушаны рабіць выгляд, што ратую яе, бо інакш яна і сапраўды памерла б, каб толькі прынізіць і мяне разам. Я ж уяўляў, што валодаю адзінай у свеце кветкаю. А цяпер аказалася, што гэта звычайная ружа. Толькі ўсяго і было ў мяне. Звычайная ружа, ды тры вулканы мне па калена, адзін з якіх, мабыць, назаўсёды патух. Які ж я пасля ўсяго гэтага прынц? Ён уткнуўся тварам у траву і заплакаў. У гэты момант і з'явіўся ліс. Добры дзень! Добрый день! Але дзе ты? Я тут. Под яблоней. Хто ты? Аж я. Які ты прыгожы. Я ліс. Пагуляй со мной. Мне так самотна. Не магу. Не магу я з табой гуляць, я не прыручаны. Ах, прабач. А як гэта прыручыць? О, ты не тутэйшы. А што ты тут шукаеш? Людзей шукаю. О. А што азначае прыручыць? Гэта нешта вельмі забытае, так? Нешта накшталт ствараць сувязі. Ствараць сувязі? Ну, менавіта. Вось ты пакуль для мяне ўсяго толькі маленькі хлопчык. Такі падобны на тысячы іншых маленькіх хлопчыкаў. І ты не патрэбны мне. І я не патрэбна табе таксама. Я для цябе таксама проста лісіца. Падобная на сотні тысяч іншых лісіц. Але калі ты прыручыў мяне... Так, калі б ты прыручыў мяне, мы б сталі патрэбныя адно аднаму, ты стаў бы для мяне адзіным на свеце, я стаў бы для цябе адзіным на свеце. пачынаю разумець. Ёсць на свеце адна кветка. Мабыць, яна мяне прыручыла. Усё магчыма. Чаго толькі не бывае на гэтай зямлі. Не, гэта было не на зямлі. На іншай планеце? На іншай. А на той планеце ёсць паляўнічыя? Няма. А, як цікава. А куры? Куры, куры, пылі-пылі. Ёсць? Няма. Няма на свеце дасканаласці. Але калі ты прыручыш мяне, жыццё маё нібы сонцам азорыцца, я навучуся распазнаваць твае крокі сярод тысяч іншых. Калі я чую людскія крокі, я ўцякаю, хаваюся. Твае ж паклічуць мяне з нары, як музыка, і потым паглядзі. Бачыш, там, там, о, у далечыні жытнёвае поле. Я ліс, я не ем хлеба. Жыта мне. Ні да чаго. Збажына нічога не напамінае мне, і гэта так сумна. А ў цябе залатыя валасы. Як цудоўна было б, калі б ты прыручыў мяне. Залатое жыта заўсёды б мне было напамінкам пра цябе. Я палюбіў бы песню ветру у калоссі. Прыручы мяне, а? Я быў бы рады, але ў мяне так мала часу. Мне яшчэ трэба знайсці сяброў і шмат пра што даведацца. Уведаць рэчы можна толькі тады, як прыручаеш іх, так? У людзей не хапае часу. Што-небудзь уведаць, яны купляюць усё гатовае ў крамах. Але ж сябра не купіш у краме. Вось чаму людзі і не маюць сяброў, калі ты хочаш, каб у цябе быў сябр. Ну, прыручы, прыручы мяне. А што для гэтага трэба зрабіць? Па-першае, трэба быць вельмі цярплівым. Спачатку ты сядзі вунь там, вот так. Водаль ад мяне, на траве. Я сажыць, мол, за табой краечкам вока, а ты маўчы, словы часта замінаюць разумець адно аднаго. Але з кожным днём ты сядай усё бліжэй да мяне. На другі дзень маленькі прынц ізноў прыйшоў пад яблыню. Лепей заўсёды прыходзіць у адзін і той жа час, калі ты прыходзіш, да прыкладу, а чацвёртай папалудні, то ўжо а трэцяй гадзіне я адчуваю сябе шчаслівым. І чым бліжэй да значнага часу, тым я шчаслівейшы. А чацвёртай гадзіне я ўжо стану хвалявацца. Так, хвалявацца і непакоіцца. Я знаю цану щастя. Ну, а як ты будешь приходить, абы калі, то я ніколі не буду ведать, якой хвіліны мне рыхтаваць свое сердце. Треба триматься абрату. А что такое абрат? О, гэта таксама даволі нешта забытае. Ну, тое, пры дапамозе чаго адзін дзень робіцца непадобны на другі, адна гадзіна на другую. Так ліс аказаўся прыручаны маленькім прынцам. Тебе балюча. Ты сам захотел, каб я приручил тебе. Так, так. Ну, вядома ж, вядома ж. Значит, тебе от гэтага дрэнна? Не. Не. Ты вспомнишь, что я казал тебе. Про золотое колосье. Еще раз глянь. Наружу ты зразумеешь, что твоя оружие одиное у свете. А коли вернешься, каб развитаться со мною, я раскрою тебе один секрет. Это будет мой подарунок тебе. Маленький принц пошел еще раз глянуть наружи. Вы совсем не подобны на мою красуню. Вас никто не приручал, и вы никого не приручали. Зараз вы такие, яким был раней мой лис. И он ничем не отрознивался от сотни тысяч інших лисиц. Але я посебравал с ним, и теперь он один у свете. Ружи вельми збянтежились. Вы прыгожие, але пустые. Для вас нельга померти. Я дома... Звычайному прохожему моя ружа может сдаться подобной на вас, але яна одна дорожейшая мне за вас усіх. Потому что я е, а не вас поливал я штодня. Я е, а не вас хавал под шкляный колпак. Я е, а не вас захинал парасоном от ветру. Деля я е, знищал я вузеню. Только двух ці трох покину, каб вывелися мотыльки. Я слухал, як я наскардилася, и як выхвалялася. Я прислухоўваўся да яе, нават калі яна змаўкала. Яна мая. И маленький принц вернулся до лиса. Мой секрет відушчає тільки серце. Самого головного вачима не убачиш. Самого головного вачима не убачиш. Твоя ружа такая дорогая тебе тому, что ты отдавал ей все свои дни. Тому, что я отдавал ей все свои дни. Люди. Забылися про эту истину. Але ты не забывай. Ты завсёды в отказе за всех, кого приручил так. Ты отказываешь за свою ружу. Я в отказе за свою ружу. Нагадаю, сябры, мы слухалі другую частку музычнага радыёспектакля паводле прозы Антуана де Сент-Экзюпери і музыкі Яўгена Глебава «Маленькі прынц». Ролі выконвалі: «Маленькі прынц» – артыстка Татьяна Баўкалова, «Ружа» – артыстка Алена Сідарова, «Экзюпери» – лётчык і апавядальнік, заслужаны артыст Александр Душачкін, «П'яніца» – географ, артыст Александр Гарцуеў, «Дзелавы чалавек» – артыст Александр Кашпіраў, «Ліс» – артист Александр Уладамірскі, «Змяя» – народный артист Віктор Манаєв, «Кветка» – артистка Євгенія Жукович, ад автора – Галина Кухальская. Запись 1996 года.